Jak zamknąć mordy strajkującym w szpitalach, jak znowu włożyć gówno w tempy ludzkiej głowy. Jak nauczyć, aby znów nienawidzili, odczytać, aby zapomnieli. Jak chwalić posłuszeństwo, kłamać zasiłkiem, zmusić do pokory, by nie mącili ciszy. Bankietów, posiedzeń, zebrań, kurtuazyjnych wizyt i politycznych spotkań. Bez pokrycia, dajcie im broń, poddajcie im odkrycie, której wartość spada, bo wzrasta inflacja, zamknijcie im mordy, dresurą jak w cyklu, tak aby bali się zdrać ze strachu, tak namalnymi przed ludźmi, tak aby bali się zdrać ze strachu, zamknijcie im ryje telewizją i zasiłkiem, niech jedzą chleb, piją piwo, wino, wódkę oglądają, mecze kłócą się na stadionach, która drużyna jest lepsza, niech boją się samych siebie, czują oddech religii, wojska nie plotkują, śmieją się, obdatują, zdradzają i pieprzą swoje żony. Tylko po to, abyście mieli spokój, z pomocą ich pokory, bezmyślności i głupoty mogli wejść do nam, do zdobyć zaufania banków. Tylko ci, co płacą nad wami, mają władzę i ruszą was, ubocią taci kutasy. Głosujecie za Chinami, gdy w tym lecie płonie wolność, sprzedajecie czołgi, koncesje na broń. Tylko ci, co płacą nad wami, mają władzę. Ksiądz, generał, prokurator, nauczyciel za plecami prezydenta. Liczą pieniądze, powiewają jurami, zbliża się państwo święto. Szata generała, defilada na papieża, pokazowe procesy dla studentów, naukowe stopnie od prezydenta. Jofa, dlaczego nie urodziłeś się w Polsce 20 lat później? Zamknijcie im mordy, nie ma innych możliwości. Podwyżki i zasiłek dużo wolny i od pracy. Święta państwowe, święta religijne, 100 kanałów telewizji, setki rozgłośni, dużo jedzenia i alkoholu w sklepach. Niech liczą, a niech powtarzanie reklam. Zamknijcie im mordy, że głosujcie kilka uchwał w obronie zdrowia, moralności, konstytucji. Opowiedzcie im argument pracy, związków zawodowy. Niech ścigają się, jeśli przysiadują, mama wykleją alkohol, mają satysfakcję z życia, a młodzi odkrywają nową drogę na kurym. Zamknijcie im mózgi na wolę, więcej książek. Niech każda mąż głowa stawia nowe pytania, pozostawia bez rozsądnych odpowiedzi. Szarpienie nerwią, sumienie wrażliwością. Zamknijcie im mordy, niech się mieszają zapłodnione dziewczyny. Zmuszajcie do porodu, całe życie to za mało. Niech się obliczyć na dzieci. Zapłodnione synu, prawo czucia i miłości. Zamknijcie im macice, wymieszali się i kary. Niech rzucają się pod nocią, wyskakują z okiem. Wiem co usuwają, dajcie na sumieniu. Niech nigdy nie podnoszą ręki na rozkupalce. Dużo zrywiali dostęp do zawodnich stawcy. Niech szukają rukowych ze swoją niewidomie. Wiążcie im ręce, tak by nie widzieli szpura. Ale by na karku wziąć od tej płaty. Pieniądze, modlitwę, kolonia, dyskopolo. Obiecacie więcej niż możecie obiecać. Tak już pamiętają o odmawionych słowach. I tak wam wygarą, niech garą wam znowu. Mądrze, mówcie, mruszcie oczy przed kamerą. Wyglądajcie schludnie, poprawiajcie krawaty. Cytujcie filozofów, ale mówcie proste słowo. Obiecujcie wiele, ale róbcie smutne miny. Gorcie się rano, nie palcie papierosu. Prześladujcie zło i nie skrywajcie uczuć. Mówcie o młodości, o biedzie i o matce. Wtrącajcie strofy narodowych poetów. Pokazujcie się na meczach, wspominajcie o żonie Piłsudskim, honorze, kardynale i papieżu. Stosujcie dietę życia, byście młodo wyglądali, tak aby w wyborach znowu na was głosowano. Czy nie ma przeciwnika, który wygra walkę z wami? Bo gdy jedni mają głos i zaciśnięte pięści, wy macie maszyny, co zatykają głos. I ludzi w mundurach, którzy aresztują pieści. Zamknijcie im mordy, niech się uspokoją. Niech idą do wojska albo do złodziejskiej pracy, do policji, do mafii, albo biorą ślub. I każdy niech się martwi o pensję. Niech czytają gazety, żony gniją w kuchni. Faceci niech się śnią, nie widzą modelki. Wyrwijcie między gilet, pozwólcie czasem mówić. Związcie im ręce, pozwólcie czasem działać. Niech marnują energię, zdrowie, wyobraźni. Nie zabierajcie buty, papierosów, narkotyków. Tym zwyciężycie następnych wyborach. A oni będą wdzięczni wam do końca życia. Pieniądze, narkotyki, wód na dobry tlen. Infiltracja środowisk młodzieżowych, robotniczych, publiczna telewizja, polityka kulturalna. Zamknijcie im mordy. Teraz jest wasza kole, jesteście u władzy i wy pokazujecie, kto jest chory i kogo trzeba leczyć. Teraz jest nasz ruch i wy pokazujecie.